Book 2 عشرة ده أمس اليوم غدا ديروز امروز فردا أمس كان السبت ديروز شنبه بود أمس كنت في السينما من دیروز سینما بودم. كان الفيلم مشوقا. فیلم جالبی بود. اليوم هو الأحد. امروز یک شنبه است. اليوم انا لا اعمل. من امروز کار نمی کنم. سأبقى في البيت. من امروز در خانه میمانم. غدا الاثنين. فردا دوشنبه است. غدا سأعود للعمل مجددا. من فردا دوباره کار می کنم. اشتغل في المكتب. من در اداره کار می کنم. من هذا؟ این کیست؟ هذا پیتر. این پیتر است. پیتر طالب. پیتر دانشجو است. من هذه؟ این کیست؟ هذه مارتا. این مارتا است. مارتا سکرتیرا. مارتا منشی است. پیتر و مارتا اصدقاء. پیتر و مارتا با هم دوست هستند. پیتر صديق مارتا. پیتر دوست پسر مارتا است. مارتا صدیقت پیتر. مارتا دوست دختر پیتر است. الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.